7 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De man die vrijdag werd aangehouden voor het belagen van fietsters in Utrecht wordt verdacht van 2 ontvoeringspogingen en een mishandeling. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Dat zegt ook dat de man vermoedelijk een seksueel motief had. Zijn voorarrest is vandaag met 2 weken verlengd. De politie begon vorige week een grote zoekactie nadat in de stad Utrecht 2 vrouwen van een fiets waren getrokken. Ze wisten beide te ontkomen. Donderdag verspreidde de politie een foto van de man en van zijn auto en hij werd vrijdag in Maastricht aangehouden. Het Oekraïense leger wint inmiddels minder hard terrein in Koersk in Rusland. 2 weken na de verrassingsaanval biedt Rusland steeds meer verzet. Oekraïne heeft zeker 54 voertuigen of ander groot materieel verloren. En dat is 2 keer zoveel als aan de Russische kant. Dan gaat het om zichtbare verliezen die de NOS heeft achterhaald via online bronnen. Intussen rukt Rusland verderop in de Donbass in Oekraïne. De Russen komen steeds dichter bij de stad Pokrovsk. Oekraïne heeft families daar al opgeroepen om te vertrekken. Treinreizigers moeten het komend half jaar rekening houden met meer vertragingen. Er wordt veel aan het spoor gewerkt, maar de NS en ProRail kampen met een tekort aan monteurs. Ook mogen treinen over de hoge snelheidslijn soms met maar 80 km per uur rijden, omdat viaducten te zwak zijn. De partijen die in België bij de kabinetsformatie betrokken zijn hebben nog 2 dagen om een akkoord te bereiken. Koning Filip heeft formateur De Wever tot donderdag gegeven om zijn opdracht af te ronden. 4 rechtse en centrumrechtse partijen moeten het eens worden met het centrumlinkse Vooruit. Ze moeten onder meer met een plan komen om het begrotingstekort aan te pakken. Het weer, op veel plaatsen regen die geleidelijk naar het oosten wegtrekt. Later aan de kust nog een bui, minimaal vannacht tussen 11 en 15 graden. Morgen periode met zon en 's ochtends in het noorden nog een enkele bui. Met een stevige westenwind wordt het een graad of 20. De dagen daarna droog en wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De files zijn bijna opgelost. Nog wel file op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Nieuw-Vennep. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam nog 10 minuten vertraging. En op de N214 Leerdam-Papendrecht tussen Noorderloos en de afrit Gorkum is het oponthoud nog een kwartier. Nu ook van de makers van Zorgkiezer. Energiekiezer. Vergelijk, kies, bespaar. 250 concerten door 1000 muzici. Tijdens het festival Oude Muziek Utrecht hoor je van 23 augustus tot en met 1 september het mooiste uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl. Energiekiezer helpt je met kiezen en besparen op je energierekening. Wij vergelijken onafhankelijk alle aanbieders en jij kiest de beste deal. Zo bespaar je al snel honderden euro's. Kies voor energiekiezer.nl. Kom dichter bij de magie van kunst bij de Vrije Academie. Beleef de verhalen, ontmoet de kunstenaars. Volg de introductie kunstgeschiedenis bij de Vrije Academie. Op 30 locaties en online. Schrijf je nu in op vrijeacademie.nl. Alleen bij energiekiezer, bolbon of powerbank bij je overstap. Kies voor energiekiezer.nl. Ik wil van mijn auto af. Hey, schat. Weet jij of er op ons balkon een bubbelbad past? Ja, bij Lucky Day maak je namelijk elke dag kans op 450.000 euro. Bepaal zelf je lot met Lucky Day, de dagelijkse loterij. Lucky Day is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Beleef Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. De Correspondent maakt journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. We zijn 24/7 en 7 dagen per week bereikbaar. Opgelost. Autotaalglas. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Beleef de strijd in de Formule 1. Dichterbij dan ooit. Wil jij erbij zijn in 2025? Ga dan nu naar dutchgp.com. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl. NPO Radio 1. NTR. Vanavond is het aan Ellen Dekwitsch, de stadsdichter van Amsterdam, om voor één keer de rol van interviewer op zich te nemen. Tja, zoveel kostbare tijd en zoveel talent. Gaan we schrijven, toneelspelen, wielrennen of knutselen? Vanavond kan het in Kunststof alle kanten opgaan. Kunststof. Hier zijn Ellen Dekwitsch en Caro Derks. Ja, goedenavond. Hartstikke welkom dat u luistert. Dit is Kunststof, het programma over kunst, cultuur en media. Van maandag tot en met donderdag van 7 tot 8 live op deze zender. En u hoort vandaag een andere stem dan u gewend bent. Mijn naam is Ellen Dekwitsch en de NTR heeft mij gevraagd om op deze mooie zonnige zomerdag voor één keer de presentatie over te nemen. En het fijne daarvan is dat ik dan zelf mijn eigen gast mocht kiezen. En daarom zit er vanavond tegenover mij actrice, theatermaker en binnenkort schrijver Caro Derks. Welkom. Hey. Fijn dat je er bent. We gaan zo hopelijk heel veel over jou te weten komen. Maar even tradities. Eerst voor jou ligt, zoals altijd bij dit programma, een nog witte tegel. En ik hoop dat je aan het einde van de uitzending een motto hebt. Kan een gezegde zijn waar je van houdt, een mooi citaat. Of misschien wel een lijfspreuk die je aan die tegel zou willen toevertrouwen. Oké. Okay. Dat gaat wel lukken? Ja, ik ben ook met jou aan het praten, dus ik kan niet zo goed multitasken, maar... O jee, nou, dan zullen we misschien zo'n stilte momentje inlassen en dan praat ik het gewoon even vol, terwijl jij je bezint op een mooi... Maar ik denk dat het wel goed komt. Anti-radio. Ja, maar ik denk dat het wel goed komt, Caro. En verder is het nog even van belang, dit is voor u, lieve luisteraar, dat we ieder moment van de dag te horen zijn, terug te luisteren via onze eigen podcast. En we zijn dit moment ook te zien via NPO Radio 1.nl. Goed, Caro, theatermaker, actrice en binnenkort schrijver. Want je bent bezig met een boek. Mm-hmm. Wat heerlijk. En wat ik zo grappig vind, en daarom heb ik je ook vanavond uitgenodigd. Ik volg je nu al een tijdje. We hebben elkaar in het wereldje van Amsterdam een paar keer ontmoet. Ik heb je voorstellingen bezocht. Je debuteerde in 2019 met Me, Myself en Roger Scruton. Een voorstelling waarin jij je als afkomstig uit de linkse kunstbubbel opeens verdiepte in het werk van een conservatief denker. En wat ik zo grappig vind is dat de daarop volgende voorstellingen toch hele andere kanten op zijn gegaan. Je hebt een voorstelling gemaakt over Emma Watson, de actrice uit Harry Potter. Je hebt net dit jaar een voorstelling op de bühne gebracht met Wilfried de Jong over wielrennen. En gistermiddag spraken wij elkaar even ter voorbereiding van dit gesprek. En toen verraste je me weer, want je zei, ja, ik ben nu voor het boek dat ik maak, heb ik een nep e-mailadres aangemaakt, waar ik nu al een jaar lang mails naartoe aan het sturen ben. En dat is een nep e-mailadres van? Van Emma Watson. Emma Charlotte Dwerg Watson. Nu gaat iedereen je mailen. Ja. Naar dat e-mailadres? Ja. Of naar mij? Wat zou je het leukste vinden? Nee, dat e-mailadres van Emma, dat is privé. Daar mag niemand bij komen. Maar ik vind dat heel grappig, want ik ik weet natuurlijk, je hebt ook een voorstelling gemaakt 2 jaar geleden over Emma Watson, Emma Watson the Play, waarvoor jij, ik denk volgens mij maandenlang YouTube hebt gekeken en allerlei interviews met haar hebt getranscribeerd en daar vervolgens weer een voorstelling uit hebt opgebouwd samen met de actrice Noura El-Kousour. Mm-hmm. En nog steeds is er een soort kleine obsessie voor Emma Watson dat je dus nu brieven aan haar aan het mailen bent, maar dan wel naar een nep-account. Hoe zit dat? Wat is het doel? Dat je dat zegt. Ik herinner me ineens weer dat ik zo misselijk was van dat transcriberen. Dat je zo van het ene beeldscherm naar het andere de hele tijd switcht en de hele tijd op pauze en play drukt, omdat je elk hutje wil vangen. Yeah. Die voorstelling was helemaal met tekst van haar gemaakt. Dus alles wat ze zei was vanuit haar wat ze ooit op internet gezegd had. Maar dan verkeerd in elkaar gezet, zeg maar. Fictief. Gemonteerd. Ja, dus een fictieve interviews heb ik ervan gemaakt. Yeah. Maar het was allemaal met haar taal. Dus ik voelde daarna dat ik nog een soort link miste. Namelijk mijn eigen stem daarin tegen haar. Die zat nog iets te veel in de spiegel, vond ik, van de voorstelling. Dus toen ben ik begonnen met brieven schrijven aan haar. En ik heb ook, wat ook aan de hand was dat ik veel voorstellingen gemaakt heb die best wel mannelijk waren. Dus, mannelijk? Dus, ja, mannelijk in de zin van heel erg rationeel. Of dat bestempel ik als mannelijk, maar misschien heel rationeel en heel vanuit het hoofd, denk ik, en heel dichtgetimmerd. En ik had behoefte aan iets wat kleinmenselijker was en wat veel meer met mijn vrouwelijke stem in contact stond, zeg maar. Dus toen ben ik mijn vrouwelijke bezorgers aan haar gaan verwoorden en mijn alledaagse bedenkingen over wat ik in de wereld zag. En ook vanuit, dus dat was één wens, dat ik bijvoorbeeld ook wel echt wel ongemakkelijk was over bepaalde vrouwelijke aspecten van mezelf of onbekend mee was, zeg maar. Ja. Zo borsten en cyclussen en dat de borsten aan zich of het effect dat borsten hebben allebei op jouw identiteit, ja? Ja, ik heb ook echt wel lang mijn borsten verborgen, zeg maar zo. Een beetje afgesnoerd, weg, plat gedrukt, omdat dat... Zoals Barbara Streisand in Gentle. Dus je bent even helemaal plat gegaan. Ja, ja. Wauw, wat heftig. Ja, omdat ik dat, dat achteraf gezien, maar toen vond ik dat... wilde ik gewoon niet geassocieerd worden met die borsten, zeg maar. Vond ik dat echt... Ik vond vrouw zijn gewoon best ingewikkeld, zeg maar. En ik denk onderbewust dat ik een rolmodel zocht. Het zijn fictieve, om dat toe te laten, denk ik. Dat er mocht zijn, of zo. En in je rolmodel werd een beetje dus Emma Watson in zekere zin. Terwijl zij als actrice, of althans als persona in de media, toch heel typisch vrouwelijk is. Ja, dat is waar. Maar dat is misschien ook waarom ik me aan haar wilde spiegelen. Omdat ik dat aspect van mezelf misschien wat meer wilde aanspreken. Het is wel gelukt. Ik heb nu geen BH aan, dus... voor de mensen die de livestream willen kijken. En los daarvan was ook de wens om zoveel e-mails aan haar te sturen als een soort, bijna een soort dagboek eigenlijk. Een soort lieve Kitty. Yeah. À la Anne Frank. Maar dan anders. Dat je zo weinig, zeker in deze tijd, dat er zo weinig stilgestaan wordt bij wat je op het moment meemaakt, zeg maar. Ik heb geen idee. Het leven gaat zo snel. Ik hoef er overheen, zeg maar. Dus ik wilde proberen een soort... valt op de tijd te krijgen. Oké, dus eigenlijk wilde je een soort stilstand, een soort reflectie hebben in die mails. Mm-hmm. En ook, ik neem aan dat er ook angsten in die mails zaten. Want je had het net heel even over de kleindagelijkse sores die je in die mail... Kan je daar iets over zeggen? Het was een tijd dat ik heel angstig was dat ik dat ook wel schreef. Het was misschien ook niet voor niets... Ik heb mijn hele 27e levensjaar geschreven. Dus dat is misschien voor veel mensen een angstige getal. Omdat veel mensen doodgaan, beroemde of mensen... De Club of 27 heb je natuurlijk, wat ook fictie is. Want het is ook maar hoe je... het framed, zeg maar. Waar was je bang voor? Ik was zelfs bang om naar de supermarkt te gaan. Om een pak melk te gaan kopen. Geen melk, havermelk, want ik ben allergisch voor melk. Maar anyway. Maar om gewoon contact te maken met mensen. Om naar buiten te gaan. Ik vond de stad heel druk. Heel veel mensen. Ik was echt een beetje onthecht in die tijd. En weet je waar dat door kwam? Het was ook wel net corona geweest, denk ik. Dat ook wel mee heeft gespeeld. Yeah. Maar ik denk dat iedereen bepaalde fases in zijn leven meemaakt. En ik zat toen... In een vrij donkere periode. Ik denk ook omdat ik heel hard had gewerkt. Vanaf de toneelschool ben ik echt zo in één keer doorgerold in het theater eigenlijk. En alleen maar daarin doorgeknald. Wat ook een beetje de keerzijde van succes is. Dat je dus dat er weinig stilstand is. Dat er constant van je verwacht wordt dat je levert. Dat je maar weer doorgaat. En dat er geen tijd voor looten is. Dat je... Ja, want dat viel mij ook op toen ik me verder in jou verdiepte. Hè? Het is eigenlijk een hele reeks. Je bent heel hard gegaan. Ik bedoel, je debuteerde op het podium bij de jeugdkant van Oostpol in 2016. Ja, klopt. In de theaterbewerking van de Zweedse film Let the Right One In. Je speelde een vampier. En daarna zei je regisseur van ja, misschien moet je toch naar het toneelschool. Toen werd je meteen aangenomen in Maastricht. Ja. En daar ben je toen ook maar gaan doen. Ja, ja, en toen, dat was ook niet zo gepland eigenlijk. Wat grappig dat je dat weet. Ja, ja, nee, ik heb je echt weken gestalkt om dit allemaal te weten, lieve Karel. Maar zonder gekheid. Het voelde een beetje wat ik daar ook in de uitspraak die je daarover hebt gedaan, alsof het leven jou heel erg overkwam of zo. En alsof ook het maken van keuzes hierdoor eigenlijk uit handen werd genomen. Het was ook makkelijk, denk ik. Ja, dat is wel waar. Want je denkt, zo schaarste maakt ook dat je iets wil hebben of zo. Dus dat op zo'n toneelschool is ook heel weinig mensen aangenomen. Dus als je denkt, ja, als ik een van de 10 ben, van de 500, of ja, hoeveel 500. Waren het? Ja, dan ga je dat maar doen, zeg maar. Ja. En ik heb wel mijn derde jaar een tussenjaar genomen. En toen ben ik naar Oxford gegaan. Ja. Omdat ik ook toen zo voelde van, wow, ga ik dit nou doen totdat ik kinderen krijg? En dan geen idee meer van, want kinderen krijgen is het eindpunt. Ja, dat dacht ik toen inderdaad. Okay. Maar, denk je dat nog steeds? Of misschien het eerste punt waar je stilstaat. Nee, zeker niet. Oké. Ik denk eigenlijk dat dat één grote chaos is. ja, juist. Geen punt van stilstand. Maar het ging meer over bewuste keuzes maken inderdaad. Ja. Maar toen was ik ineens gebombardeerd tot theatermaker. Want toen had ik een voorstelling gemaakt die heel goed werd ontvangen. En precies op de tijdgeest viel. Twee grote prijzen. Ja, wat ik ook niet had verwacht, zeg maar. Maar dan ben je dat ineens of zo. Ja. En het is best moeilijk om je daaruit te ontworstelen. Want ik wil ook niet een soort bevroren vis worden, zeg maar. Dat je zo alleen maar hetzelfde produceert. Dat vind ik saai. Nou ja, dat viel me dus op. En daarom wilde ik je ook hier hebben. Je doet telkens iets anders. Ik bedoel, maar dat komt dus blijkbaar ook voort uit een soort eigen vrees. Om jezelf te herhalen of om voorspelbaar te worden. Ja, dat denk ik. Ook omdat ik het dan dus minder interessant vind. Ik wil altijd iets nieuws onderzoeken. Ja. Maar dat betekent ook wel dat iets grandioos kan mislukken. Het is ik weet niet. Ik denk dat het marketing technisch slimmer zou zijn om altijd hetzelfde te doen, zeg maar. Altijd diezelfde stippen à la Damien Hirst op een schilderij te zetten. En dan, dan herkennen mensen je daarvan, zeg maar. Maar misschien ben ik de constante factor. En verandert mijn werk wel en ik ook, maar zit er toch iets onveranderlijks in of zo, wat dan altijd aanwezig is, namelijk Caro of zo. Maar dat is heel grappig, want ik heb natuurlijk voor dit gesprek jouw voorstellingen opnieuw bekeken. Die gelukkig allemaal nog, die allemaal geregistreerd waren op video. Die leven nog, ja. Ze leven nog. Magie wordt natuurlijk wel uit het theater geslagen als je een livestream ziet. Maar dat is zo. Ik heb gelukkig ook het genoegen gehad om je een aantal keer op het podium te zien en de magie te zien die je daarbij werkt stellen. maar wat mij ook opvalt aan jouw voorstellingen is dat je daar qua identiteit, dus de Caro, die is eigenlijk heel vaak zoek. Ik bedoel, in je eerste voorstelling kruip je deels in de huid van Roger Scruton. Je doet hem ook fantastisch na met een heerlijk Porsche Oxford accent. Wat je ook doet in veel van je voorstellingen is dat soms ga je mensen citeren en dan laat je dat projecteren op schermen om je heen, waardoor er ook best wel een afstand tussen jou en degene die je speelt komt te zitten. En ik vroeg me op een gegeven moment af, want in elke voorstelling van jou zit ook altijd een beetje het zoeken naar een leidsfiguur. Naar Scruton, of zoals in je tweede voorstelling, daar bedenk je een schrijver die dan je grote voorbeeld wordt. Wilfried de Jong, daar geef je ook aan dat je hem ooit wilde zijn. dus ik vroeg me op een gegeven moment ook af van, ja, is dat dan ook weer zoeken naar iemand die keuzes voor jou maakt, of een andermans identiteit waar je je eigen of tegenover kan zetten, waardoor je ook weet wie jij bent? Zeker, denk ik. Ja? En ook iets vanuit iemand bewonderen, denk ik. Ja? Ik denk ook dat de kunst van het bewonderen ziek onderschat is. Oh ja? Ja, ja? Ik denk dat we dat wel meer zouden mogen doen. Maar Taylor Swift heeft miljarden bewonderende mensen. Of bedoel je het op een andere manier? Ja, ik bedoel... Ja, en misschien is het bij... Nou, er worden... Taylor Swift heeft ook heel veel haters, zeg maar. Dus ja. Het is ook wel... nou ja, de echt de ja, de kwaliteiten van iemand zien is wel, vind ik wel een kunst. En dat ja, daarvan willen leren of daarvan, dat is bij mij wel een grote factor altijd. Dat ik daar wel dat ik wel wil leren van andere mensen. En mezelf daartegen afzet of aanspiegel om te kijken wat er bij mij ontbreekt en wat ik wil. En langzaam verander je ook letterlijk. Dus integreer je ook hetgeen, je onderwerp waar je mee bezig bent. Of die persoon wordt ook onderdeel van jou, zeg maar. Emma Watson heeft ooit gezegd dat zij zoveel Hermeline heeft gespeeld dat ze op een gegeven moment niet meer wist wie ze zelf was. Herken je daar iets in? Ja, het is wel gek dat als je zo, als ik over Roger Scruton een voorstelling maak, dus die conservatieve filosoof, dat zijn gedachtegoed zit helemaal in mijn aderen, zeg maar. En ik schrijf mezelf ook altijd in mijn voorstellingen, zeg maar. En soms weet ik ook niet meer zo goed wie nou de echte Caro is en wie de bedachte Caro, zeg maar. Dat weet ik ook soms niet meer zo goed. Tijdens de voorstellingen of ook buiten de voorstellingen om? Ook wel buiten de voorstellingen. Als je schrijft, bevries je natuurlijk. Je maakt ook een beeld van iets en dat wordt het dan ook of zo. Dus dat. Ik heb mezelf ook best wel lang als het naïeve meisje beschreven, zeg maar. En dan zie ik mezelf ook heel naïef door de bibliotheek huppelen, zeg maar, in Engeland. Maar misschien was het wel helemaal. Was een andere deel van de waarheid ook dat niet zo was. Dat ik daar heel doelgericht naar binnen ging, zeg maar. Maar dat is iets wat niet meer bestaat in mijn hoofd, omdat ik dat zo heel vaak gespeeld heb. Dat is ook een van de grote dingen wanneer je acteur bent, hè? Volgens mij zeg je dat ook ergens, dat je getraind bent in het spelen van mensen die je zelf niet bent. En ik kan me dan voorstellen dat je af en toe toch een kleine identiteitscrisis krijgt. Ja, dat is waar. Maar ik vind het ook wel... Ik vind het eerder verrijkend dan dat ik er fundamenteel van in de war raak. Mm-hmm. Dus ik zie eigenlijk meer als dat er meer ruimte komt voor meer versies binnen die Caro, zeg maar, dan dat ik denk, wie ben ik nou eigenlijk? Want dat weet ik sowieso niet. Ik besta sowieso volgens mij in allemaal vertakkingen, denk ik. Maar zijn er constanten? Dus bijvoorbeeld dat je denkt, nou, dit zijn mijn kernovertuigingen. Of dit zijn dit is het gedrag wat toch wel heel typisch Caro is? Ja, dat is ook wel lastiger, want... Nou, ik ben wel vrij positief van aard, denk ik. Mm-hmm. Maar dus in dat jaar wist ik wel... dat dit wordt is een moeilijke vraag. Want in dat jaar wist dat ik 27 was, had ik dat echt wel wat minder. En dat kwam onder andere coronatijd, dus theater. Ik was ook was heel onzeker, verliefd toen, trouwens. Dat is ook, wordt ook ziek onderschat. Wat voor identiteitscrisis verliefdheid met... Ja, ja, ben je het al met ik je dacht eens? Bijvoorbeeld dat ik niet kon huilen. Zeg maar, ik heb niet gehuild op mijn 22e of zo. Nou, ik kan echt huilen. Ik ben een menselijk wezen. Zo dat. Maar dat kwam dus door die verliefdheid. Ja, dat denk ik wel. Dat het ook een soort. Het gaat zo erg in je. Ja, in de fundamenten van wie je bent zitten of zo. Ja. Het schopt alles omver. Wat vond je het engste? Ja, ik ben heel autonoom. Dat hoort denk ik ook wel heel erg bij mij. En dat is natuurlijk wat verbinding aangaat. Als je verbinding aangaat, dan word je kwetsbaar. Dus dan gaat die autonomie brokkelt een beetje af, zeg maar. Of eigenlijk het patroon hoe je het altijd gedaan hebt, moet anders. Want dat is de enige manier dat je een verbinding aan kan gaan. Nee, hoe is dat dan afgelopen? Ben je de verbinding aangegaan? Is de liefde beantwoord of juist niet? Ja, het is een heel romantisch happy ending love story geworden. Oké. Okay. Dus het was wel erg goed voor de zwarte krochten. En je angsten voor het verlies van je autonomie? Ja, ook wel minder. Maar ik was op een gegeven moment, ik was zo autonoom, zeg maar, en wilde zo geen verbinding aangaan, dat ik daar op een gegeven moment zo klaar mee was, dat ik ook dacht, er schuilt ook heel veel kracht in. Of is misschien nog wel spannender om juist verbinding aan te gaan en te kijken of je dan nog kan blijven staan. Waar kwam dat streven naar onafhankelijkheid vandaan dan? Ja, ik ben toevallig net met mijn moeder op vakantie geweest en ik heb heel veel gehoord dat ik dat van kinds af aan alleen maar heb al. Ja? Ja, zelf naar school fietsen, op je vierde, dat soort dingen. Jeetje, oké. En je ouders die vonden dat, Ja, het was blijkbaar was het niet tegen te houden. Nee. zelf doen, zeg maar. Zo. Was je een dominant kind? Nee, ik was ook een heel verlegen kind. Nou, ik was thuis denk ik wel dominant. Ik kon ook echt wel woedeaanvallen hebben. Dat ik dan zo alle wasmanden omver gooide op de eerste verdieping. Heel vroeg met mijn vader had. En dan, terwijl we echt dikke maatjes zijn, maar dan ook besloot, ik ga nu echt nooit meer tegen je praten. En ik ga het niet morgen vergeten zijn. Ik ga echt dit volhouden, zeg maar. Dus er was wel een soort. En dat ging vooral als ik dingen niet op mijn manier mocht doen, denk ik. Terwijl ik in groepen, zeg maar, heel mellow was. En echt een beetje het muurbloempje op school. Zo een beetje aan het tekenen. Ik ben op toneelles gezet omdat ik zo verlegen was. Heel cliché. Maar ja. Nieuwsgierigheid is trouwens ook nog wel een ander aspect van. Ja, die Caro is. Zal ik je een bijnaam verklappen die ik en een vriendin van jou hebben? Nee. De spons, omdat je alles opzuigt. De spons. Het is echt, joh, het is echt. Ik praat wel eens met jou en dan hebben we het over boeken. Ik denk van, hoe kan je al die boeken gelezen hebben? Hoe kan je dit allemaal weten? Ja, dat is waar. En ik onthoud ook alle details, zeg maar. Maar mijn korte termijn geheugen is heel slecht. Als je me je code van je telefoon geeft, het is heel veilig voor mij. Ik weet het niet meer. Maar wat grappig, want op een gegeven moment moet het korte termijn geheugen toch overgaan in het lange termijn geheugen. Ja, hoe werkt dat dan? Nou ja, als ik dan op een gegeven moment alle getallen achter het getal pi, zeg maar, achter de komma moet onthouden, zou ik dat voor mijn leven kunnen reproduceren, denk ik. Ja. Dat soort gekke details kan ik dan, als ik daarop oefen, wel altijd onthouden, zeg maar. Waar komt de kennishonger vandaan? De kennishonger? Ja. Het is ook wat het leven leuk maakt, toch, denk ik. Het is ook misschien dus deels dat en ook bewijsdrang, denk ik ook wel. Voor anderen, maar ook voor mezelf. Ja. Ik kan het wel. Maar het is misschien ook wel hyperfocus. Dus als je één ding ervan weet, wil je alles weten, zeg maar. Dus dat, ja, dat is ook iets intrinsieks. Denk, heb jij dat niet? Ja, absoluut. Ik ben ook een sponsje en zo. Maar bij mij is het uiteindelijk, en dat vroeg ik me ook af bij jou. Hè? Je hebt heel erg, nou ja, ik heb natuurlijk ook de behoefte om kunst te maken, om teksten te schrijven en ook om al die grote verhalen om je heen te herweven tot een nieuw verhaal. Ik vroeg me ook op een gegeven moment af van jij, je zegt net zelf dat je bent in die theaterwereld eigenlijk bent ingerold. Maar ik vroeg me ook af, waarom ga jij niet de wetenschappen in of zo? Maar is het toch een soort behoefte om kunst te maken? Ja, ik denk dat ik echt heel gelukkig zou worden van onderzoeker zijn en de hele dag of literatuur lezen voor je vakgebied, zeg maar. Ja. Of cellen scheiden van elkaar lijkt me ook geweldig. Maar toch is het kunst geworden. Ja, toch is het inderdaad kunst geworden. Dus er zit wel een soort zingevingsaspect in, denk ik. Dat ik ook wel op zoek ben naar zingeving. En dat, ja, voor mij is kunst ook wel echt een soort kerk, zeg maar. Dus echt een alternatief voor het geloof. Je bent volgens mij ook in een soort kerk opgegroeid wat dat betreft. Want jouw moeder is docent kunsteducatie en jouw vader heeft kunstacademie gedaan. Ja. En daarna bibliothecaris geworden. Jouw moeder had een enorme bibliotheek. Ja, klopt. Mijn vader is niet bibliothecaris geworden, maar die werkte voor de bibliotheek in Arnhem om projecten uit te rollen, zeg maar. Okay. Is dat, en het kunstcentrum een tijdje. Ze zijn juist ik ben natuurlijk wel met taal opgegroeid, maar meer met beeldende kunst dan met. Volgens mij kom jij echt uit een taalgezin. Ja, ik kom heel erg uit een taalfamilie. Ik heb echt alle musea van Europa gezien als kind, zeg maar. Echt? Ja, en dan eerst vind je het saai. En dan op een gegeven moment is de indoctrinatie zo hard ingekikt dat je gewoon vrijwillig er naartoe gaat en het toch leuk vindt ook. En heb je daar ook, want dan heb je dus een heel divers kunstaanbod meegekregen in je hele. Wat is er qua beeldende kunst voor smaak gebleven? Of ben je een omnivoor? Ik ben wel een omnivoor, denk ik. Alleen beeldhouwkunst vind ik minder vet. Maar dat is wel gek. Ik kom uit een familie van beeldhouwers, dus. Oh nee. Maar ik hou wel erg van schilderkunst. Van David Hockney tot Paul Klee. Je zou kunnen zeggen dat theater een vorm van bewegende beeldhouwkunst is. Ja, nou, voor mij is theater heel lang een plek geweest waar je al het onderzoek wat je hebt samen kan brengen. Omdat het zo multidisciplinair is, zeg maar. En best wel kort op de tijd iets en redelijk goedkoop, zeg maar, iets teweeg kan brengen. En iets kan maken. Een boek kost gewoon heel veel tijd. Film is heel duur. Ja, ja. En duurt heel lang. Ja. Dus dat vind ik een hele fijne vorm daarvoor, zeg maar, om dat onderzoek in te gieten. Ja, dat snap ik. En het werkt ook. Straks praten we verder. Nu gaan we eerst even luisteren naar het nieuws van 7:30. Gelezen door Kirsten Klomp. NPO Radio 1. De man die vastzit voor het belagen van vrouwen in Utrecht wordt verdacht van 2 ontvoeringspogingen en een mishandeling, zegt het Openbaar Ministerie. Het OM gaat ervan uit dat hij uit was op seks. Zijn voorarrest is met 2 weken verlengd. De Rotterdamse politiechef Westerbeke is geschrokken van de conclusies uit het onderzoek dat de politie heeft laten doen naar aanleiding van klachten over racisme, pesten en seksisme. NRC meldde vanochtend op basis van het onderzoek dat er sprake is van een onveilig werkklimaat. Westerbeke noemt de conclusies niet mals. Congo en andere Afrikaanse landen hopen dat ze snel kunnen beginnen met vaccineren tegen het mpox-virus. Als alles goed gaat, kan het al binnen een paar dagen. Dit jaar raakten al ruim 13.000 mensen in Congo besmet met mpox, wat eerder bekend was als apenpokken. En treinreizigers moeten het komende half jaar rekening houden met meer vertragingen. Er wordt veel aan het spoor gewerkt, maar de NS en ProRail kampen met een tekort aan monteurs. En ook mogen treinen over de hoge snelheidslijn soms met maar 80 km per uur rijden, omdat viaducten te zwak zijn. Kunststof. Ja, welkom terug bij Kunststof, uw dagelijks programma over kunst, cultuur en media. En mijn naam is Ellen Dekwits en ik heb het genoegen vandaag uw gastvrouw te zijn. En in deze speciale zomeruitzending praat ik verder met schrijver in spe, theatermaker en actrice Caro Derks. Caro, hallo, nou daar zijn we nog steeds. We leven allebei nog, het gaat lekker. We hebben het in het afgelopen half uur eigenlijk over heel veel dingen gehad. Hoe je tot de kunst bent gekomen, ook een beetje de rol die kunst in jouw leven speelt. Wat ik ook bijzonder vind, is dat je bent aan de ene kant ben je een soort van, ja, hoe zou ik het zeggen? Ik zie jou als vorm als echt een beetje een Hermelien Griffel, die dus in de bibliotheek gewoon al die boeken aan het opslokken is met een grote bril op. En aan de andere kant zie ik je in jou ook een soort van actievoerder, haast of zo, omdat je in heel veel van jouw stukken toch het bespreekbaar probeert te maken wat de wereld doet, zeker met jou als jonge vrouw, met de projecties die de wereld op je afvuurt, wat je daar zelf van vindt. Ik bedoel, net in het afgelopen half uur vertelde je bijvoorbeeld dat je je borst een tijd lang hebt verborgen en dat je nu eigenlijk in een oriëntatie op Emma Watson ook een beetje aan het kijken bent naar welke vrouwelijkheid voor jou werkt. Wat ik altijd zo bijzonder vind aan praten over identiteit is dat je enerzijds ergens bij neer moet leggen, namelijk de kaarten die je door het leven bedeeld hebt gekregen, en anderzijds een keuze moet maken wat je met die kaarten nou precies wil gaan doen. En ik heb soms het idee dat vanuit jouw werk het idee spreekt dat het toch zwaar is. De kaarten die ik getrokken heb. Ja. Ja. Ik heb natuurlijk aan de ene kant ook super geprivilegeerde kaarten getrokken, zeg maar. Ik ben veilig opgegroeid. Ik heb een witte huid, een witte achtergrond. Ik ben in Nederland geboren. Zo, dat zijn allemaal wel echt wel goede kaarten. Als je er 2 vinkjes bij zou mogen doen, hè? Ja, inderdaad. Wat zou je kiezen? ik wou zeggen, nou heb ik niet ouders met een hoge opleiding. Weet ik. Ja. En ik heb zelf natuurlijk ook niet een universitaire opleiding. In die zin. Dus daarin zit misschien ook wel die bewijsdrang, of dat je de honger naar kennis, denk ik. Oh, grappig, ja? Is dat zo? Ja. Heb jij VWO gedaan? Ja, dat wel. Dat wel. Maar daarna de toneelschool is HBO. Ja, dus, klopt. In België is dat anders, maar in Nederland niet. Ik had graag, misschien dat ik dat ooit nog ga doen, maar filosofie gestudeerd of literatuur of biologie. Lijkt me ook erg leuk. Oh. Architectuur. De kaart jonge vrouw vind ik wel ingewikkeld soms, ja? Zeg maar. Ja, zeker als je niet zo. Ik was ook heel lang niet zo talig. Hè? Ik ben naar Engeland gegaan omdat ik geen Engels kon. Dus. En je Nederlandse taal? Ja, dat zat ook, wel. Ja, wel, maar ik kon ook heel lang niet uit mijn woorden komen, bijvoorbeeld. Oh? Dus ik kon dan zeggen, ja, blauw. En dan soort van. Ja, ik kon natuurlijk wel praten, maar ik kon niet heel eloquent praten. Dus ik kon. Dat was ook mijn fascinatie voor zo een Emma Watson of een Roger Scruton. Die zou heel talig zijn. En dat ben ik van oorsprong niet per se, zeg maar. Dus dat zit er. Ja. Dat is zo'n kaart die ik erbij vergaard heb, een beetje. Okay. Want taal is ook macht, zeg maar. Dus. Jazeker, maar ja, identiteit is dat ook. En het jonge vrouw zijn, kan je daar nog iets meer over vertellen? Wat vind je daar precies ingewikkeld aan? Nou ja, je wordt natuurlijk altijd wel onderschat op een bepaalde manier. En dat is ook een kracht. Ja. Zeg maar, je komt ook vaak op plekken binnen. Wat mijn grote hobby is, op plekken komen waar je eigenlijk niet hoort. Oh, stop. Maar. Wat is de beste plek waar je bent binnengekomen? Ik vond, nou, die sectarische bibliotheek vond het was wel. In Oxford, waar eigenlijk Oxford. Alleen leden mogen komen, ja? De Tweede Kamer vond ik ook wel leuk. Hoe heb je dat geregeld? Nou, het theater waar ik aan verbonden was, kreeg geen subsidie meer. En toen ben ik met een brief daar naartoe gegaan. En heb ik al een cultuurwoordvoerders gesproken, inclusief Thierry Baudet. Met had ik Lavendel in zijn briefje gedaan. Oh, wat geweldig. Want ik wist dat hij mijn voorstelling, die filosoof waar ik een voorstelling over gemaakt heb, is ook zijn geestesvader, zeg maar. Roger Scruton, ja. Ik dacht, misschien kan ik hem wel omkrijgen om toch het goede pad op te gaan. Maar het is niet gelukt. Je hebt je best gedaan. Ja. Dus zo ben ik daar binnengekomen via een vriendin die had die een beetje lobbywerk doet, zeg maar. Dus dat is niet zo ingewikkeld aan een jonge vrouw zijn, maar de verwachtingen, de projecties vind je lastig. Ja, als je dan dat je ook echt daadwerkelijk wat te zeggen hebt, zeg maar. Ik denk dat jij daar ook wel tegenaan loopt, toch? Dat je zeker in een intellectuele wereld is dat aan de hand. Ik ben aan het veranderen. Ik merk zelf ook, ik geef ook veel les op middelbare school en op de universiteit. Ik merk dat veel jongere vrouwen een stuk mondiger aan het worden zijn. Tegelijkertijd merk ik onder hen ook zorgen. Omdat er een tegenbeweging is ontstaan. Zeker. Weet je wel, vanochtend was op het nieuws. Het is misschien wel leuk om ook te horen wat jij daarvan vindt. Hè? Dat ze in Engeland, in het Verenigd Koninkrijk, overwegen om bepaalde vormen van misogynie onder extremisme te laten vallen. Omdat vrouwenhaat soms zo bedreigend kan zijn. En ja, daar kan je van afvragen, is het dus zo ver gekomen dat we deze stap moeten doen? Maar ja, aan de andere kant, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb het wel eens ook over met vrouwelijke politici. Nou, die worden belaagd van alle kanten. En uit onderzoek is ook gebleken dat zij het veel harder voor hun kiezen krijgen qua haat en bedreigingen dan hun mannelijke collega's. Ik bedoel, hoe zit het bij jou? Ik bedoel, krijg je negatieve reacties? Zeker. En als je positieve reacties krijgt, is het ook wel vaak dat je dan te horen krijgt dat het is omdat je er leuk uitziet, zeg maar. Yeah. Dat je daarom positieve reacties hebt en niet om hetgeen wat je maakt of wat je gepresteerd hebt. Yeah. Probeer me daar weinig van aan te trekken, maar toch zit het diep gewortelder dan dat en ga je het ook een beetje geloven op een gegeven moment. En je gaat mee, je bindt je borsten af. Ja, inderdaad. Dus je wil dus niet aan dat beeld voldoen dan eigenlijk, zodat je daar niet op afgerekend kan worden. Maar toch word je dus gedicteerd. Je zet je borsten in, zeg maar. Ja. Maar dan wordt je beeld alsnog gedicteerd, zij het in indirecte zin, door wat de mens over jou zegt. Ja. Dat is waar. En je neemt eigenlijk minder ruimte in. Want je wil want daar gaat het denk ik ook heel erg over ruimte innemen. En aanwezig durven zijn in een soort de volheid. En als die misogynie heel erg aanwezig is, dan word je beperkt daarin. En dat zijn we natuurlijk zo gewend dat dat normaal is. Of dat is veel genormaliseerder dan manhaat, eigenlijk. En zeker op uiterlijk. En het is echt gek, want ik merk ook dat ik zelf ook zo kijk. Terwijl ik daar echt tegen probeer te vechten of zo. Maar het zit dus zo in je onderbewuste dat je andere vrouwen daarop afrekent. Heb je afkeer ook dan af en toe nog steeds van je eigen vrouwelijkheid? Als dat zo geïnternaliseerd is? Het is ook zo veranderlijk, zeg maar. Zo vrouwelijkheid. Dus het is dat vind ik er ook moeilijk aan. Dat het de hele tijd je borsten worden groter, je brein is mistig en dan weer niet. En soort, daar moet je maar mee dealen, zeg maar. Ja, dat is zo. En we worden ouder, natuurlijk. Ja, ja. Want dat vroeg ik mij ook nog af. Hè? Je bent natuurlijk begonnen als de grote belofte. Hè? Dat is een label dat je opgeplakt krijgt. Daar kan je zelf, behalve belachelijk veel talent hebben, natuurlijk niet zo heel veel aan doen. Maar wat ik zelf heb gemerkt, kijk, ik ben ooit jaren geleden opgekomen in de dichtwereld. En dan ben je een tijd lang het jonge talent, dan win je een debuutprijs. Ik heb ook een debuutprijs gewonnen. En tegelijkertijd loop je met een schuin oog te kijken naar de nog jongere mensen die eigenlijk al klaar lijken te staan om jou te vervangen. Ik bedoel, herken je dat? Nee, dat heb ik niet zo eigenlijk. Maar misschien heb ik ook de arrogantie dat ik denk, wat ik doe kan alleen maar ik, zeg maar. Ja, ja. Dat helpt wel. Ja. Ik ben natuurlijk ook wel echt opgegroeid of opgeleid in een nest van concurrentie, zeg maar, namelijk de toneelschool. Dus ja, dan is je enige overlevingsstrategie jezelf voorhouden dat de ander heel anders is en dat als ze voor die ander kiezen, kiezen ze niet voor jou, zeg maar. Want dat is, ja, dat is bij een auditie bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, precies. Ja. En dat het niet persoonlijk is dat je wordt afgewezen. Nee. Ah. Ja, en dat is natuurlijk, misschien herken je dat, ik heb dat met schrijven nu bijvoorbeeld, ja, dat ik het makkelijker vind als mijn tekst geredigeerd wordt en dat ik daar feedback op krijg dan dat het gaat over je uiterlijk was niet goed genoeg of je speelde minder goed of dat voelt meer privé. Terwijl dat, dat is ook iets technisch eigenlijk ergens. Ja, uiterlijk natuurlijk niet, maar wel dat gaat wel over dezelfde dingen als puntkomma's en daar kan je ook aan werken ergens. Of dat past net niet in het bakje of zo. Wat mij heel vaak opvalt aan jonge makers is dat ze eigenlijk stiekem al vanaf het begin weten wat ze echt willen gaan doen, maar dan eerst heel veel andere dingen gaan doen om tenslotte pas te gaan doen wat ze echt willen gaan doen. Om een voorbeeld te noemen, ik geef soms wel eens lessen op creative writing opleidingen en dan zie je mensen dat je weet van, nou, die zijn geboren verhalenvertellers en die willen poëzie schrijven en de geboren opiniemakers willen zich aan theater wagen en zo. En ik heb bij jou altijd het gevoel gehad dat je toch in zekere zin een geboren schrijver bent, ook met die liefde voor literatuur, maar dat je toch de omweg van theater nodig hebt gehad of zoiets om nu tot het schrift te komen? Ja, dat is misschien wel waar, ja. Dan ja? Moet ik natuurlijk een heel goed boek schrijven. Ja, sorry, verwachtingen die nou ontstaan, ja, maar nou, ik heb wel altijd gedacht, omdat het zo snel ging, dat ik niet alleen maar theater wilde doen. Dat het voor dat, dus daarom vind ik jonge makers ook of andere makers niet zo ingewikkeld, omdat ik denk, ja, ik weet niet of ik dit mijn hele leven ga doen, zeg maar. Los daarvan benijd ik wel mensen die voordat ze een belofte worden, zeg maar, de tijd hebben om te rommelen en in de luwte nog een beetje te prutsen. Bij mij was het meteen lichter op, zeg maar. Dus ik heb daarna, misschien dat ik daarom ook wel zo ingewikkeld vond om 27 te zijn. Dat je dan dus voelt, oh ja, ik wil eigenlijk niet alleen maar dit doen, ik wil ook andere dingen doen. En dat is wel ingewikkeld of zo, om dan ineens een beetje van baan te veranderen of zo. Ja, ook omdat natuurlijk de ogen op je gericht blijven wanneer je van kunst en genre gaat wisselen natuurlijk. Ja. Want mag je hier al iets vertellen over het boek dat je aan het schrijven bent hier? We weten dus dat je 1000 mails hebt gestuurd aan Emma Watson bij wijze van onderzoek voor dit boek. Kan je er een klein beetje over vertellen? Ja, dus het zit er heel veel lagen in het boek. Net als in de voorstellingen. Het bouwt ook eigenlijk door op het gedachtegoed van de voorstellingen. En van de voorstelling Emma Watson, the play. En A Portrait of the Artist in Red, Yellow and Blue. Ja, waarin je zelf een auteur verzint. Wat je pas als publiek aan het einde van de voorstelling ontdekt. Dat je hij denkt, niet bestaat. Ja. Motherfucker. Ja, ja, wat mijn eigen naam door elkaar gehusseld is. Ja, ja. Alex Ercurat. Ja. Wat eigenlijk gaat over de kracht van verbeelding eigenlijk. Ja. Me, Myself en Sir Roger Scruton, wat gebaseerd is op mijn tijd in Oxford en mijn liefde voor Engeland en die oude filosoof. Dat zit allemaal door elkaar gehusseld. De tijdspanne van het boek is een paar weken dat ik in Oxford was en Emma Watson aan het stalken ben, want die wil dus heel graag schrijver worden en is naar Oxford gegaan om daar creative writing te studeren afgelopen jaar. En tegelijkertijd spiegel je dan eigenlijk iemands leven in de zoektocht naar haar in het echt ontmoeten. Omdat ik op een gegeven moment zo klaar was met mensen. Ik heb heel erg de neiging om mensen op afstand te houden. En dus liefdesbrieven te gaan schrijven en het in de fictie te trekken. Dat ik dacht, Nou ben ik eigenlijk precies hetzelfde aan doen met Emma wat er altijd met mij gedaan wordt. Namelijk, er wordt van alles op geprojecteerd, en maar ik moet vooral niet terugpraten, zeg maar. Mm. Dus daarin was de behoefte dat Emma eigenlijk juist wel me teleur zou stellen. Grappig. En terug zou praten. Want dat wilde ik heel lang niet. Want ik dacht, ze gaat sowieso tegenvallen. Waarom ga ik koffie met haar drinken ergens in Engeland? Ja. Die behoefte was er eigenlijk heel erg om wel een vrouw echt een vrouw te laten zijn. En niet alleen maar een geprojecteerd beeld. En heb je haar aangesproken? Ja, dit mag je natuurlijk allemaal niet vertellen van de uitgever. Dan gaat je uitgever je onthoofden. Zo. Maar goed, wanneer gaat dit boek uit? Het is wel heel exciting. Yeah. Dus ik ben helemaal verliefd op. Het komt in december moet het ingeleverd zijn. Ik weet niet of dat... Dus voorjaar 2025 op z'n vroegst. Ja. Ja. Ja, ik denk iets later. Ik ben ook een tekenetje aan het maken en zo. Dat kan je ook? Ja. Wat heerlijk. Ja, ik heb wel een beetje de neiging dat ik dat dan doe, omdat ik dan daarvan ontspan, zeg maar. En dan komt het dus toch weer in mijn boek. Of dan ga ik wielrennen, omdat ik dat mijn hoofd leeg kan maken. En dan wordt het dus toch weer een voorstelling. Hoe spannend is het werken aan dit boek dan? Nou, het voelt eigenlijk, vind ik het niet eens zo spannend. Het voelt eigenlijk heel zeker wat ik aan het doen ben. Okay. Net als met, soms voel je dat gewoon. Als je een voorstelling ook aan het maken bent of aan het schrijven, denk je gewoon, dit is de enige juiste toon die het nu kan hebben of zo. En zo moet het zijn. Ja. Zo, ik heb echt ook veel geprutst hiervoor. Oké. Okay. Dus je ook bent nu... in voorstelling hoor. Maar soms voel je gewoon zo, dit moet het zijn. Dus je bent ook wat doelgerichter geworden, lijkt het wel? Ja, of ik durf misschien weer helemaal wat meer eigen te zijn. Oké. Okay. Mag je toch nog één kleine vraag stellen? Hypothetisch, hè? Stel je voor, Emma Watson loopt nu de studio binnen. Wat zou je aan haar vragen? Wat zou de eerste vraag zijn? Oh god. Die je aan haar stelt. Naast natuurlijk wil je alsjeblieft niet de politie bellen. Omdat ik je al een week in de gaten hou vanuit de bosjes. Oh. Een realistische vraag zou zijn dat ik eigenlijk zou vragen hoe het met haar gaat. Oh. En ik heb natuurlijk wel een paar filosofische transcendente vragen die ik er ook zou willen droppen. Maar dat zijn er wel een paar. Even denken. Je wil natuurlijk eigenlijk eerst het gevoel geven dat ik niet een complete weirdo ben. Dus vandaar, hoe gaat het met je? Oké, okay, dus het is geen inhoudelijke vraag, maar meer een formele vraag. Hoe gaat het met je? Ik weet het eigenlijk niet zo goed wat ik er zou willen vragen. Hoe... Ik weet natuurlijk ook veel dingen over haar, dat is echt heel gek. Maar ik zou eigenlijk... Ik vind één vraag ook ingewikkeld. Ik wil een gesprek met haar voeren. Oh ja, je wil weer de dialoog aangaan. Ik zou het over heel veel thema's met haar willen hebben. Over wat haar favoriete boek is. Maar ik wil niet gewoon een antwoord. Ik wil doorvragen. Dus je wilt jezelf ook aan haar laten zien? Ja, dat is een beetje de kern van een dialoog. Ja. En wat wil je laten zien? En dat je ergens anders uitkomt dan waar je dacht te beginnen. Of uit te komen, zeg maar. Mm-hmm. Wat ik aan haar wil laten zien... Van jou? Verwantschap, denk ik. Wat onze connectie is. Wat natuurlijk totaal parasociaal is. Maar en geprojecteerd. Dus dat je op zo'n afstand toch het gevoel hebt dat er intimiteit is. En hoe dat voor haar is. Ik weet natuurlijk al wel een beetje, maar ik kan er niet te lang over doorgaan, Ellen, want dan ga ik allemaal gekke dingen zeggen. Maar heeft iemand ook wel eens, advocaat van de duivel, en duw hem maar van mijn stoeltje af als je het geen leuke vraag vindt, hè? Mm-hmm. Ik ben altijd heel erg geïnteresseerd in de filosofie van stalking. En af en toe, hoe je dit zo vertelt, denk ik van... Oh, maar Caro, je zou ook echt een heel getalenteerde stalker zijn. En ik ben een hele getalenteerde stalker. I love that! Ja, want je hebt gewoon subsidie eigenlijk gekregen. Om Emma te stalken, ja. Oké. Ik heb echt met mijn petje daar... Is het gezond stalken? Of is het... Dat is wel de vraag. Zit je tegen psychopathologie aan? Serieus? Wat vind je zelf? Ik denk dat ieder weldenkend wezen wel een beetje tegen een soort een gekte aan zit. Je bent voor haar deur gaan liggen of zo? Of... Ja, ik weet wel waar ze woont. En ik heb wel... het gaat ook heel erg over wanneer is iets stoken en wat is het verschil tussen stoken en vriendschap en vriendschapsverliefdheid, waar je ook in een soort psychose raakt. Wat zijn de randen daarvan, zeg maar? Maar heb je dat wel eens? Je bent semi-publiek persoon. Heb je het wel eens omgekeerd gehad dat iemand dat bij jou deed? Ja. En hoe was het? Was het een man of een vrouw? Of hoe was dat? Dit was een man. En dit zit ook een beetje tussen vriendschap en stalken in, zeg maar. Ja. Ik heb sowieso wel veel mails en brieven van mensen gehad die ik niet ken, zeg maar. Omdat ik in mijn werk ook Caro ben, zeg maar. Dus dan denken mensen vaak dat dezelfde persoon is als daarbuiten, zeg maar. Ja. Wat toch wel iets anders is, denk ik. Ik vond dat... soms is dat superleuk, want je krijgt een hele... Het is heel leuk dat iemand zo inhoudelijk aangaat op wat je interesses zijn. En daar kan je dan soms ook echt tot een hoger niveau komen en een soort interessante sparringspartner hebben. En soms is het ook eng. En merk je ook dat het eigenlijk meer gaat over de persoon in kwestie dan dat het over jou gaat. Dus, ben je ooit bang geweest? Ja, ik ben wel eens bang geweest, ja. Ik ben wel eens bang geweest om iemand tegen te komen in de stad waar ik woon. Is dat ook een van de voedingsbodems geweest voor die stratenangst die je hebt gehad toen je 27 was? Ja, misschien wel. Omdat je dus het idee hebt dat je overal op het moment dat je de deur uitgaat... ogen op je gericht hebt en dat je gezien kan worden. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, dat heeft er misschien wel mee te maken, ja. Wat... Ik denk iedere vrouw ergens wel herkent. Dat je, bedoel, als je op het moment dat je naar de supermarkt gaat, word je wel bekeken of zo. Maar, ja, maar het is ook een prijs die je betaalt voor in het publieke treden. Ik ken ook een mannelijke acteur die gewoon verhuisd is vanwege een stalker die hij heeft. Maar wat ik dus heel grappiger vind, dit is eigenlijk ook heel. Dit zou je ook haast in een roman kunnen gieten. Dat degene die je gewoon, Emma Watson, soort van stalkt. Zelf ook opeens in een soort van cirkel belandt waarin ze gestalkt wordt. Of paranoïde wordt. Omdat je weet waartoe een stalker in staat kan zijn of zoiets. Ja. Dit zit zeker trouwens ook in het boek. Dit is ook een laag. Oké, we krijgen het er wel uit. Hè? Ik denk dat ze meteen je uitgever met een kanon buiten de deur op ons staat. Ja, misschien is. We zouden het niet alleen over het boek hebben. Ja. Nee, het is niet erg. Ja. Oké, ik ga niet meer doorvragen over het boek. Wat ik me nog wel afvroeg, hè, want je maakt dus nu eigenlijk een omslag van de podiumkunst naar literatuur. Wat wil je nog meer verkennen? Kijk, natuurlijk zeg je net zelf dat je niet uitsluit dat je ooit nog de wetenschap ingaat. Maar als we het puur hebben over kunst. Je ouders zitten heel erg in de beeldende kunst. Zie je zelf dat ooit nog doen als een expressie? Of? Dat weet ik niet zo goed. Misschien wel als een onderdeel van iets. Ik heb bijvoorbeeld bij mijn voorstelling wel altijd ook het decor gemaakt, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of ontworpen. Dat is ook een van de eerste dingen die ik heel zeker weet, hoe het eruit moet zien. Ik zou bijvoorbeeld wel wat meer willen interviewen of wat meer artikelen willen schrijven. Zo, dus dat... meer journalistiek dan artistiek van aard? Ja, dat denk ik. Omdat ik soms dat ik het fijn vind om andere mensen te ontmoeten. Omdat het anders ook alleen maar... Als kunstenaar gaat het ook wel veel over jezelf. Ook niet. Maar ik wil wel dat het ook over andere mensen gaat. Of dat je in de wereld blijft, zeg maar. Ik ben daar te nieuwsgierig voor, denk ik. Oké. Om het dus ook bij een soort uitingsvorm te houden. Dus kunst of journalistiek. Ja, journalistiek of... misschien dat ik ooit wel een prentenboek ga maken, ik weet het niet. Wat heerlijk, ik kijk daar nou al naar uit. Ja, een prentenboek. Maar wat ik me dan ook daarbij afvraag, hè. Ik zit zelf best wel in de kunstenaarswereld. En veel van mijn vrienden zien met angst en beven de aanstaande bezuinigingen tegemoet. De 21% btw-verhoging op zowel boeken, maar ook podiumkaartjes, is als een soort van donderslag bij heldere hemel gevallen. Het ziet er na afgelopen week, na een paar pessimistische opmerkingen van Eelco Heijnen, ook niet naar uit dat we extra geld kunnen verwachten. Ik heb soms het idee dat de liefde hier voor kunst in dit land ook heel erg tanende is of zo. Mm-hmm. Herken je dat? Mm-hmm. Zeker. Ik ook. Maar ik probeer er wel tegen te strijden of zo. Maar misschien omdat het voor mij zo'n zuurstof... zoveel zuurstof geeft dat ik eigenlijk niet kan leven zonder dat ik toch hoop... mensen te laten zien dat ook voor hen geldt. En ik heb altijd het gevoel dat het stervende is, zeg maar. Of dat het, of nou niet stervende, maar dat het steeds minder animo heeft. Het leeft natuurlijk ook niet echt in een cultuur wat diep geworteld is met cultuur, denk ik. Nee? Nou, dat is wel anders in Duitsland of zo. Er gaan mensen veel meer naar het theater. Ja. Dat is veel meer net als de krant lezen, zeg maar. Ga je daar naartoe om het met je buren te hebben over... dit is ook geromantiseerd, hoor. Maar wat er speelt, zeg maar. En hier zit dat toch minder... Is het hoogdrempeliger of zo. Maar ik hoop wel dat er genoeg kunstenaars zijn, denk ik... die kleine haakjes geven van kom maar, weet je wel. Zo, kom maar mee. Ja. Een soort kunst van het verleiden, eigenlijk. en dan langzaam een soort olievlek toch weer creëren. Maar het wordt wel moeilijker gemaakt. Want geld is gewoon super belangrijk als je kunst wil maken. En de vrijheid en je tijd en aandacht daaraan kan besteden. Want anders kan het gewoon niet. Dat is echt een voorwaarde. Ik heb ook wel de fout gemaakt dat je dan zo denkt... ik kan nog wel 10 andere dingen doen en dan doe ik het nog daarnaast. Zeg maar dat kan gewoon niet, want je hebt gewoon... 100 ballen te verdelen en dan op een gegeven moment zijn ze op. Ja, mensen onderschatten ook wel eens hoeveel tijd kunst kost. Ja. Het nadenken, de mentale ruimte die je ervoor nodig hebt en zo. Ja. Goed. Ik ben bijvoorbeeld een hele trage maker, vind ik zelf. Jij vindt iets anders, maar ik heb in mijn hoofd... Ik vind dat je keihard gaat, meid. Ik denk soms, ik weet niet wat je geslikt, maar ik wil het ook. Ik vind nog wel dat ik echt wel... Ik ben wel traag, vind ik. Ja. Ik moet lang nadenken en kouwen en veel boeken lezen wat tijd kost en zo. En dan... Is het in de tussentijd, omdat we ook langzaam het einde van ons uur naderen... is het in de tussentijd ook gelukt dan wel om een leus te bedenken voor op het tegeltje? Ik heb er 2 zelfs in mijn hoofd. Dan ben je volgens mij best wel een snelle denker en een snelle maker, toch? Ja, Maar ik vind wel dat alles op een tegeltje een beetje cheesy klinkt. Ja, dat is volgens mij ook de bedoeling. Dat is de bedoeling. Wel, maar als dan je lijfspreuk of gezegde alsnog overeind blijft... dan weet je dat je een hele goeie hebt. Okay. Welke ga je aan de tegel toevertrouwen? Ik ga denk ik... Moet ik het voorlezen? Of is dat... Ja, dat zouden we heel leuk vinden. Oh, moet ik het eerst schrijven en het dan... Zeg het eerst maar even. Oh, ik zat te denken aan... lees, luister, heb lief. Oh. Zou ik best in mijn keuken willen hebben hangen. Ja, dat zou ik ook best wel gewoon een soort van advies voor al mijn dagen willen hebben. Ja, toch? Ja, en wat was je andere geweest? lees een boek, het helpt. Ah, en dat liefst jouw nieuwe boek. Ja, het liefst mijn nieuwe boek. Maar die andere gaat misschien nog wat verder, want het gaat daar zit nog wat meer in. Oké. Okay. Gaat nog een stapje verder, dacht ik. Gaan we voor die eerste? Oké. Okay. Ja. Terwijl Caro Derks haar zin op de tegel schrijft... wil ik haar heel erg bedanken voor dit heerlijke uur. Je openhartigheid en je gezelligheid. Ja. Dank je wel, Ellen. Ja. En we zijn aan het einde gekomen, lieve luisteraars. Hartstikke dank voor het luisteren. En na het nieuws van 8 uur hoort u straks 5 dagen op de zender. De bus staat dit keer in Heerlen. En ik wens u een fantastische avond. Scenario schrijfster Roos Ouwehand. En schrijfster en biograaf Judith Koelemeijer. NTR. Speciaal voor iedereen. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Beste boeren, docenten, marketeers, zonnepaneelexperts, afvalverwerkers, imkers, broodbakkers, groenebouwers, IT'ers. Kortom, professioneel Nederland. Wist je dat je met jouw expertise de wereld een beetje beter kan maken? Met PUM. Werk samen met lokale ondernemers in opkomende economieën en creëer positieve impact. PUM. Together we grow. Stel je voor, vrijdagavond, Marktplein in Hilversum. En je hoort Tchaikovsky, Sibelius. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. En dan geeft ze ook nog een muzikaal cadeau aan de stad. Je kunt erbij zijn. 23 augustus, 8 uur, Marktplein in Hilversum. Info open 035.nl. Toegang gratis. Positieve impact rechtstreeks on the spot. Ga naar pum.nl en maak het verschil. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. Info open 035.nl. Monique heeft bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zo.